Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Усесветныя фондавыя рынкі працягваюць падаць у ЗША, Еўропе і Азіі. Цэны на нафту таксама знізіліся. Яны дасягнулі мінімальна ўзроўню, які быў 18 месяцаў таму. У Нью-Йорку цана барэлю нафты апусцілася прыкладна да 63 з чвэрцю даляраў. За тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў супернікі ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн скрытыкавалі планы адзін другога ў пошуку выйсця з глабальна-эканамічнага крызісу. У панядзелак абодва кандыдаты выступілі з праграмнымі прамовамі ў ключавым для выбараў штаце Агаё, які дае 20 з 270 электаральных галасоў. Ніводзін кандыдат ад рэспубліканскай партыі не трапляў у Белы дом без перамогі ў Агаё. Былая ключавая саюзніца прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі абвясціла аб сваіх планах стварыць апазіцыйную партыю пасля абвінавачання ўраду ў дрэннай працы ў часе канфлікту з Расіяй. Ніно Бурджанадзе заявіла, што яна вяртаецца ў актыўную палітыку і стварае партыю «Дэмакратычны рух аб'яднаная Грузія». Партыя будзе грунтавацца на ідэі аб'яднанай Грузіі, на нацыянальных традыцыях і на еўраатлантычных заходніх дэмакратычных каштоўнасцях. Чакаецца, што ўстаноўчы кангрэс партыі адбудзецца 23 лістапада ў гадавіну рэвалюцыі ружаў 2003 году. У панядзелак прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выправіў у адстаўку прэм'ер-міністра Ладо Гургінідзе. На сустрэчы з прадстаўнікамі парламенцкай бальшыні Саакашвілі рэкамендаваў прызначыць новым прэм'ерам 35-гадова Грыгола Мгалабадзішвілі, які апошнія гады працаваў амбасадарам у Турэччыне. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Маалем у часе візіту ў Лондон зрабіў на тэлевізіі заяву адносна амерыканскага ваеннага нападу на сырыйскую вёску пры канцы тыдня. Маалім назваў аперацыю крымінальнай і тэрарыстычнай агрэсіяй. У выніку паветраных удараў загінулі 8 цывільных жыхароў. Тым часам заходнія СМІ са спасылкай на неназванага афіцыйнага прадстаўніка ЗША паведамляюць, што амерыканская спецаперацыя праводзілася, каб ліквідаваць віднага сябра Аль-Кайды, які займаўся перапраўкай у Ірак ваяўнікоў і зброі. Паводле ягоных словаў, Абу Гадзія забіты. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Узбекістану тэрмінова вызваліць праваабаронцы журналіста, які нядаўна выраклі да турэмнага зняволення. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перас даў зялёнае святло правядзенню новых выбараў у краіне. На хвалі Радыё «Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння спікерам палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валеры Іваноў са Шклову. Кандыдатуры выбіраліся безальтэрнатыўна. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Грамадскасць, прэса, дыпламаты запрошаныя адзначыць 20-годдзе БНФ. Гэтыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу паўгадзіны нашага эфіру, але спачатку да эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду пачала перамовы ў Менску з беларускімі ўладамі адносна выдзялення крэдыту «Стэндбай» у памеры не менш за 2,5 мільярды даляраў. Чаму афіцыйны Менск просіць грошай у гэтай уплывовай фінансавай структуры? Для мікрафону наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Місія МВФ пад кіраўніцтвам Невана Матаса пачала сустрэчу нацыянальным банку і беларускім урадзе. Яна працягне працу ў Менску да 6 лістапада. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Беларусі. Нагадаем, нацыянальны банк і ўрад Беларусі звярнуліся да міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзеліць крэдыт у 2 мільярды даляраў. Паводле кіраўніка ўпраўлення інфармацыі нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова ідзе канфідэнцыйны працэс перамоваў. Мы принимаем упреждающие меры для того, чтобы мировой кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет. Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года. 2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны, нам хватало своих золотовалютных резервов, ситуация была стабильная в стране, динамично развивалась экономика, накапливали золотовалютные резервы. Кризис бушует вокруг нас, поэтому нужно принять упреждающие меры. Поводи британской газеты The Independent, зворот официального Минску по кредит до МВФ выкликал панику сярод инвесторов. Беларусь трапила у один шерах с Исландией, Пакистаном, Угорщиной и Украиной. Попыт на калийные угноения, нафту и нафтопродукты, которые складывают основу экспорту Беларуси, зменшился. Тому чекается снижение валютной выручки. А пошним часом официальный Минск шмат позычал. Але поводле экономиста Леонида Злотникова, теперь умовы для новых кредитов погоршили. У минулым годе присягнение замежных кредитов склало 10 больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капитала. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнемся в эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерцийных кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше танные, долготерминовые. Просто зараз існує необходимость внешней поддержки нашей экономики. Господар Злотников меркуе, што пад уплывам усесветнага фінансавага крызісу заробкі беларускіх грамадзянаў могуць зменшыцца, а выплата пенсій зацягвацца. Ці могуць цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля? І ці трэба гэта рабіць? Гэтае ды іншае пытанне ў нашай праграме. У наступнай гадзіне эфіру будуць абмяркоўваць эканамісты Аляксандр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Ну а зараз да украінскай тэмы. Як вы чулі з выпуску навінаў, Міжнародны валютны фонд і Украіна дасягнулі папярэдняга пагаднення аб выдзяленні Кіеву крэдыту на 16,5 мільярдаў даляраў. З падрабязна Ян Максимюк. Украіна атрымае гэты крэдыт, калі ён будзе зацверджаны Радай дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду. І калі на гэта пагодзіцца Верхоўная Рада, украінскі парламент, якому трэба ўнесці пэўныя змены ў банкаўскае законадаўства. Крэдыт, выдзяленне якога разлічанае на 2 гады, мае дапамагчы Украіне падтрымаць эканамічную стабільнасць ва ўмовах сусветнага фінансавага крызісу. Міжнародны валютны фонд пакуль яшчэ не падаў да публічнага ведама ўмоваў, на якіх Кіеў можа атрымаць гэтую стабілізацыйную пазыку. Фінансавая стабільнасць Украіны пахіснулася, калі рэзка ўпалі цэны і попыт на сусветных рынках на адзін з галоўных экспартных прадуктаў Украіны – сталь. Па-другое, аб'ём здзелак на украінскім рынку каштоўных папераў у сувязі з адплывам замежных інвестараў, напалоханых рызыкай, звязанай з крызісам, упаў на 60% у параўнанні з пачаткам верасня. Па-трэцяе, паўсюдна адчуваны недахоп крэдытавання балюча абмежаваў магчымасць дзеяння для ўкраінскіх фірмаў, банкаў і ўкраінскага ўраду. Крэдытнае пагадненне з Украінай паказвае, што Міжнародны валютны фонд пачынае адыгрываць ключавую ролю ў дапамозе эканомікам, якія асабліва моцна адчулі ўдар сусветнага фінансавага крызісу. На мінулым тыдні Міжнародны валютны фонд зацвердзіў крэдыт памерам у 2 мільярды даляраў Ісландыі. Сёння місія Міжнароднага валютнага фонду прыбыла ў Беларусь, каб вывучыць просьбу Мінску аб выдзяленні крэдыту вышынёю 2 мільярды даляраў. Перамовы аб пазіцыі ад Міжнароднага валютнага фонду вядзе таксама Пакістан. Паводле паведамленняў міжнародных сродкаў масавай інфармацыі, Міжнародны валютны фонд і Вугорщина завяршаюць перамовы, у выніку якіх Будапешт можа атрымаць рэкордны крэдыт у гісторыі гэтай міжнароднай пазыкавай інстытуцыі. Аднак, нягледзячы на мільярдныя сумы, якія апошнім часам былі задэклараваныя ўрадамі ў Еўропі і Злучаных Штатах Амерыкі ў падтрымку фінансавых рынкаў і банкаўскай сістэмы, пакуль што не ўдалося спыніць спаду на сусветных фінансавых біржах. Расказваў Ян Максімюк. Ну а зараз наша пытанне. Калі сусветны фінансавы крызіс закране Беларусь глыбей, ці хопіць вам вашых ашчаджэнняў на чорны дзень? На гэтае пытанне Сергія Страўцова адказваюць гарадзенцы. Так а нам крызіс по барабану. Если у нас мільёны былі, так другое дзело. А што нам, правильно? Ну как вам сказаць? Наверное, зарплата да зарплаты. Ну а на чорны дзень? Трохі ёсць, но ненадолго. Не адчуваю сябе ўпэўнена. Денег не хваціць. Да адложанага па-любому не хваціць денег, каб жыць хорошо у нас в стране. От заробка до заробка. Естественно. Хватит сбережений. Временно хватит. А кризис коснулся предприятий. Продажи за границу пошли хуже. По крайней мере, на заводах так. Сейчас многие должники не платят долги, кому отгружалось без предоплаты. Ну, то, что я знаю. Живу от заробка до заробка. Ну, а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем с зари до зари и тратим все. Надеюсь, что хопить. Но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно как-то люди будут жить. Даже и в 40-х жили, в 50-х жили. Будем жить. У нас сбережений нет. Смешите. Мы и так еле концы с концами сводим, что. Да вся Беларусь так живет. У кого есть сбережения, у тех хватит, не переживайте. А у кого нет, у того нет. Честно, не знаю, проживем как-нибудь. Я из деревни, так что проблем, я думаю, не будет. Вы звезды, но я разумею, что надея там на бульбу, на сало. Естественно, в крайнем случае. Ну, а сбережения удалось? Сбережения, они расходятся сегодня. Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут. У вас сбережения есть? То есть на у меня их практически нет, поэтому для меня это совершенно не беспокоит. Конечно, не хопись. Живем от заробка до заробка, в принципе, зарплата только хватает самое необходимое. Ничего не позволяешь себе. Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать другую работу. Вам в центре занятости выплачивают некую допомогу? Да, 35 тысяч. На месяц, да. Помощь от родителей, вот и все. Такія адказы мы пачулі ў гародні. І неўзабаве пра тое, хто будзе кіраваць новай палатай прадстаўнікоў. Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко, украинский политический аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Уитмор. Праский акцент у нашей программе «Хвилина у праз 20». Старшынём палаты прадстаўнікоў 4-га склікання сёння абраны 59-гадовы Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў 53-гадовы Валеры Іваноў, які раней працаваў старшынём шклоўскага райвыканкаму. Кандыдатуры абраныя на безальтэрнатыўнай аснове. Тэму працягвае Уладзімір Глот. За кандидатуру Владимира Андрейченки при потаємному голосуванні виказалися 107 депутатів. Один виказався супрать, а ще один бюлетень признали несправедливим. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Заходячи з гэта, спадар Андрейченко сформулював перед палатой наступну трияду. Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретные законодательные решения интересы и ожидания людей. Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. А глядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі. Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем, на карысць каго ён зроблены. Кандыдатуру Валеры Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў: «Одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства». Аналітыкі звярнулі ўвагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Аляксандр Фядута, які мае досвед працы ва ўладных структурах, тлумачыць гэта так. Кіруючая эліта, на мой погляд, кансалідуецца на перадні вельмі цяжкіх часоў. Зразумела, што будзе адбывацца нешта ў эканоміцы не зусім спрыяючай палітычнай сітуацыі, і таму трэба абапірацца на людзей, якія ведаюць, што адбываецца ў рэгіёнах. Сказаў нашаму радыё Аляксандр Федута. Праз хвіліну мы звяжемся з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца ў штаб-кватэры БНФ, дзе сёння ўрачысты прыём з нагоды 20-й гадавіны ўтварэння гэтай арганізацыі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкама Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Сёння ў штаб-кватэры БНФ адбываецца прыём для грамадскасці, дыпламатаў, прадстаўнікоў СМІ з нагоды 20-й гадавіны ўтварэння Аргкамітэту Беларускага народнага фронту. На месцы знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, прывітанне. Добрый вечер. Якая абстаноўка і хто прыйшоў у штаб-кватэру БНФ? Ну, абстаноўка і атмасфера святочная. Тут граў скрипічны квартэт «Мінстар». Стены памяшкання упрыгожаныя з фотаздымкамі, якія прадстаўляюць выставу, што паказвае, якім чынам 20 гадоў таму ствараўся Беларускі народны фронт. На прыём прыйшло шмат дыпламатаў еўрапейскага звязу, кіраўнікі некаторых грамадскіх аб'яднанняў, старэйшыны, скажам, ветэраны Беларускага народнага фронту, а таксама і моладзь. Ну, трэба сказаць, што да 20-й гадавіны БНФ ўжо было праведзена шэраг імпрэзаў. Гэта была і дыскусія на тэму будучага кандыдата ад БНФ на прэзідэнцкіх выбарах, і экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускага народнага фронту, а таксама ўрачыстае паседжанне суойму БНФ з удзелам удзельнікаў аргкамітэту па стварэнні БНФ у 88 годзе. А сёння адбыўся, ён яшчэ працягваецца, але ўжо ў завяршальнай стадыі, прыём для дыпламатаў і кіраўнікоў грамадскіх аб'яднанняў. Лідар Беларускага народнага фронту Лявон Варшэўскі павітаў амбасадараў 8 краін еўразвязу на мовах іх краінаў. А шэраг амбасадараў атрымалі сувеніры за іхні ўдзел у агульнай беларускай дыктоўцы. Гэта копіі вядомага звону свабоды. У ўрачыстай прамове з нагоды 20-годзя БНФ лідар арганізацыі Лявон Баршэўскі зазначыў, што Беларусь адзіная з еўрапейскіх постсавецкіх краінаў, дзе народны фронт дзейнічае ды захоўвае сваё імя. І гэта адбываецца таму, што пачатая калісьці місія не выкананая да канца. Паводле спадара Баршчэўскага, БНФ ствараўся не без уплыву народных рухаў у балтыйскіх дзяржавах, аднак гэта і ёсць аўтэнтычным беларускім феноменам, зазначыў Лявон Баршчэўскі, які ўзнік на аснове Канфедэрацыі беларускіх суполак, групаў нонкафамісцкай інтэлігенцыі і сярод заснавальнікаў спадар Баршчэўскі назваў Васіля Быкава, Зянона Пазняка, жывапісца Алексея Марачкіна. Валер, у мяне такое пытанне. Вы згадалі, што Лявон Баршчэўскі, старшыня Беларускага народнага фронту, ён жа вядомы і літаратуразнаўца, перакладчык, звярнуўся да прысутных дыпламатаў на мовах іх краінаў. Калі вы былі прысутныя пры гэтым, можаце пералічыць гэтыя мовы і таксама дыпламатаў, якія там былі прысутныя? Значыць, на нямецкай, на шведскай, на польскай, на літоўскай, і зараз згадаць не магу, венгерскай мове. Ну, карацей, это быў толькі зварот кароткі. На мове кожнага канкрэтнага дыпламата, які прыйшоў у гэтую залю, ён звярнуўся на іх роднай мове. А калі б прыйшло больш, то Лявон сказав, що він падресував каля 20 різних зворотів кожної з країн, які могли прийти на цей сход. Дякую. Я нагадаю, що на урочистій імпрезі у штаб-квартири партії БНФ присутнічав наш кореспондент Валер Каліновський. Ну, а зараз про ще одну пам'ятну подію 20-годової давніни. Вспомнить Ады 1988. 30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков. Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у Поли. Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы. Телефон у Менску 266-39-52. Адрес в интернете свобода.орг. І сьогодні у «Ночной свободі» ви почуєте успоміни удільника тих подіїв дядов 1988 года, поэта, старшині Міжнародного громадського об'єднання «Білоруський книгозбор» Кастуся Цвіркі. Нагадаю, що ми чекаємо так само ваших відгуків. Активіст з райцентру «Городок» уже другий раз на власні сродки меркує вшанувати пам'ять місцевих удільників антибольшавіцького повстання. Це Леонід Алтухов. Ён плануе аднавіць мемарыяльны крыж, усталяваны летась і пазней скрадзены невядомымі. Паводле Леоніда Алтухова, старшыні гарадоцкай суполкі партыі БНФ, крыж з надпісам «Змагарам за свабоду, загінуўшым у лістападзе 1918 году», будзе ўсталяваны на ранейшым месцы каля вёскі Фралова, за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Актывіст сабраў 75 подпісаў жыхароў гарадоцкага раёну і адаслаў іх у райвыканкам разам з прапановаю ўзяць удзел ва ўсталяванні мемарыяльнага знаку. Мы можем собрать 1000 подписов, 1000 и больше. Была не колькость у меня мета. Меня головное хвалявало, как до этого отнесутся жихари вёски. Я поехал в вёску Фролова, 85 прикладно, 90% становки отнеслись и подписались. Даже той человек, який у книги памяти дал интервью, что это были бандиты, которые шли на городок задушить советскую владу, и той погодился, что это были змагары за свободу, которые бронили свое майно и так само дал подпис. Расповел Леонид Алтухов. Крыш, який активист меркує усталявать на початку листопада, будет зроблен из древа. У минулом годе Леонид Алтухов поставил каля вёски Фролова железный крыш, выдатковавши на гэта каля 200 доляров уласных грошей. Ровно год тому, як раз 27 листопада, гэты крыш зник, простоявши усяго 3 дні. Леонид Алтухов одразу звернувся в милицию, как злодея узнайшли да покарали. Однак гэта да не зроблено. Коли мы размовляли со следчим с прокуратуры, я говорю, ну, коли вы знаете крыш, он говорит, вы ведаете, кто его скрал? Я говорю, ну, ведаю. О, ладно, больше нема кому. И он говорит, и я ведаю. Так что вы от меня хотите? Будем пересовывать туды-сюды, туды-сюды. 5 лет криминальная справа будет узбужена. Потом будет отсылаться ваш. Передає зміст гутарки со следчим Леонид Алтухов. Після того, як летось активіст звернувся в міліцію з заявою про скрадзений крыш, його самого спробували притягнути до адміністраційної відказності за нібито незаконний захоп землі до самоуправства. Однак справу не розпочали, бо дагэтуль не знайдені скрадзені невядомими головний речевий доказ. Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях частота 612 кГц, 490 метрів. Працягваем праграму. Праваабаронца Вера Страмкоўская з'ехала з Беларусі. Пра гэта паведамілі яе былым кліентам, калі тыя зноў звярнуліся па яе паслугі ў цэнтр правоў чалавека, які Страмкоўская ўзначальвала шмат гадоў. Журналістам у цэнтры кажуць, што Вера Страмкоўская ўзяла адпачынак і з'ехала з краіны, а ці яна вернецца, ім невядома. У першамайскай адвакацкай кансультацыі, дзе працавала Вера Страмкоўская, паведамілі, што яна звольненая адтуль з 15 кастрычніка. Паводле некаторых крыніцаў, Вера Страмкоўская з'ехала ў Швейцарыю, а прычына гэтага звязаная з асабістым жыццём. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыі БНФ прапаноўвае распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў. Наконт дзядоў. Я разумею кіраўнікоў і сябраў партыі БНФ, бо, на жаль, тыя, хто сёння кіруе партыяй КХП БНФ, на сумесных мерапрыемствах яны не даюць слова ні Вячорку, ні Баршэўскаму. Ці магчыма з такімі кіраўнікамі штосьці рабіць разам? Людміла, горад Менск. Вельмі шкода, што партыі БНФ не знайшлі агульнага паразумення пра правядзенне Дня дзядоў. У 88-м годзе мы працавалі ў Сібірі. Нават радыё і тэлебачанне Сургута і Тюмені перадавалі пра гэтую падзею. У той час мы былі разам з Беларусію. Валентина, Мінск. Далей пытанне на адрас апазіцыі. Чаму апазіцыя, а дакладней партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская, вельмі марудна прымаюць новых сяброў у свае рады. Я напісаў заявы і туды, яшчэ на сярэдзіне верасня. Але дагэтуль хто не патэлефанаваў. Сергій Ладнюк, горад Мінск. Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і старшыня выканкаму аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык. Павіннасці з нашым заканадаўствам грамадзянін Беларусі не можа быць сябрам двух палітычных партый. Таму паважанаму спадару трэба вызначыцца, чыя пазіцыя яму бліжэй, і вырашыць, ён будзе сябрам партыі БНФ ці аб'яднанай грамадзянскай партыі. Написать заяву, это еще ничего практично не зарабить. Далеко не всех людей мы принимаем у партию. Когда человек отповедает неким нашим критериям, прием у партию ожидается на сходе Совета Минской городской организации. У наступном телефоновании слухач задає еще одно питание. Паважаная Макоўска, чаму згуртаванне бацькаўшчыны маўчыць, не турбуюць власці аб увядзенні карты суайчыннікаў? Яцька з-пад Вільні. Адказвае старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. Бацькаўшчына ўжо пачынаючы з 2002 года рэгулярна ставіць гэта пытанне перад выканаўчымі ўладамі. І все нашы прапановы на гэты конт намі зроблена і адпраўлена туды. Мы самі не з'яўляемся выканаўчымі ўладамі нашай краіны. І натуральна прыняць рашэнне ці нейкім чынам прыспешыць мы не можам. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму СМС-паведамленнем. Жудасна становіцца таго, што робіць з намі антыбеларуская ўлада. Таму дзякуй вам вялікі за вандроўку ў жодзішкі. Проста бальзам на сэрца. Лявон. І далей выказванні на розныя іншыя тэмы. Чтоб обосновать повышение цен на продукты питания, экономист Лукашенко нам доказывал, если мы цены не будем повышать, раскупят у нас все. Оказывается, еще нашу продукцию даже не хотят покупать. Это зникло 100 тысяч евреев. Фашизм их забил. А что бы социализм забил? Сколько он белорусов в ГУЛАГах положил? Некоторые слухачи получают оппозицию, что треба размовлять с народом. А размовлять оппозиция умея, только нема кому слухать. У нас покуль что народа нема, есть насельництво, причем заполоханное чиновниками. Илля Копыл. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Пасля допыту ў следчым камітэце арыштаваны адзін з фігурантаў гэтак званай справы 14 Александр Барадзенка. Александр Барадзенка цяпер вучыцца ў Польшчы ва Ўроцлаўскім універсітэце. Усяго ў справе 14 былі ўжо асуджаныя 13 чалавек. Каардынацыйны камітэт Еўрапейскай кааліцыі зацвердзіў заяву пра выхад кааліцыі з дамовы паміж суб'ектамі еўракааліцыі і пяцёркай плюс аб утварэнні аб'яднаных дэмакратычных сілаў на прынцыпах роўнасці суб'ектаў і еўрапейскага выбару Беларусі. Лідар Еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што гэтыя прынцыпы не вытрымліваліся. У штаб-кватэры БНФ прайшоў прыём для замежных дыпламатаў, кіраўнікоў грамадскіх арганізацыяў і СМІ з нагоды 20-гадовага юбілею БНФ. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў сваёй прамове зазначыў, што Беларусь засталася адзінай постсавецкай краіны, дзе народны фронт дзейнічае і захоўвае сваё імя. Распачала працу новаабраная палата прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Яе старшынём абраны Уладзімір Андрэйчынка, дагэтуль ён ачольваў віцебскі аблвыканкам. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка ўводзіць у абарачэнне памятную манету «Дзяды». Манета выходзіць у серыі «Святы і абрады беларусаў». Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Усясветныя фондавыя рынкі працягваюць падаць. Зноў знізіліся цэны на нафту. Яны дасягнулі мінімальнага ўзроўню, які быў 18 месяцаў таму. За тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў супернікі ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн скрытыкавалі планы адзін другога ў пошуку выйсця з глабальна-эканамічнага крызісу. У панядзелак абодва кандыдаты на пасаду прэзідэнта ЗША выступілі з праграмнымі прамовамі, уключавым для выбараў штаце Агаё, які дае 20 з 270 электаральных галасоў. Былая ключавая саюзніца прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі абвясціла аб сваіх планах стварыць апазіцыйную партыю пасля абвінавачання ўраду ў дрэннай працы ў часе канфлікту з Расіяй. Ніно Бурджанадзе заявіла, што яна вяртаецца ў актыўную палітыку і стварае партыю «Дэмакратычны рух. Аб'яднаная Грузія». У панядзелак прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выправіў адстаўку прэм'ер-міністра Ладо Гургінідзе. На сустрэчы з прадстаўнікамі парламенцкай бальшыні Саакашвілі рэкамендаваў прызначыць Грыгола Мгалаблішвілі, які апошнія гады працаваў амбасадарам у Турэччыні. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Місія Міжнароднага валютнага фонду пачала перамовы ў Менску з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту стэндбай памерам не меней за 2 мільярды даляраў. Чаму афіцыйны Менск просіць грошы ў гэтай уплывовай фінансавай структуры? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Місія МВФ пад кіраўніцтвам Невена Матыса пачала сустрэчу Нацыянальным банку і беларускім урадзе. Яна працягне працу ў Менску да 6 лістапада. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Беларусі. Нагадаем, Нацыянальны банк і ўрад Беларусі звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзеліць крэдыт у 2 мільярды даляраў. Паводле кіраўніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова ідзе канфідэнцыйны працэс перамоваў. Мы принимаем упреждающие меры для того, чтобы мировой кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет. Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года. В 2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны. Нам хватало своих золотовалютных резервов. Ситуация была стабильная в стране. Динамично развивалась экономика. Накапливали золотовалютные резервы. Кризис бушует вокруг нас. Поэтому нужно принять упреждающие меры. Поводи британской газеты The Independent, зворот официального Менску по кредит до МВФ выкликал панику сярод инвесторов. Беларусь трапила у один шерах с Исландией, Пакистаном, Угорщиной и Украиной. Попыт на калийные угноения, нафту и нафтопродукты, которые складают основу экспорта Беларуси, зменшился. Тому чекается снижение валютной выручки. А пошним часом официальный Менск шмат позычал. Але поводле экономиста Леонида Злотникова, теперь умовы для новых кредитов погорши. У минулым годе притягнение заместных кредитов склало десь больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капиталу. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнемся в эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерцийных кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше данные, долготерминовые. Просто зараз існує необходимость внешней поддержки нашей экономики. Спадар Злотников меркує, що під впливом усесвітнього фінансового кризису заробки білоруських громадян можуть зменшитися, а виплата пенсії затягуватися. Чому помінялося ставлення офіційного Мінську до державних позикав? Чи можуть теперішні економічні кроки білоруського керівництва утримати курс білоруського рубля? Це питання пізніше, хвилину праз 15, у нашій програмі будуть обмірковувати економісти Олександр Чубрик і Ярослав Романчук. Ну, а зараз наше питання. Коли сусветний фінансовий кризис закране Білорусь глибей, чи хопить вам ваших грошей на чорний день? На це питання Сергія Стравцова відказують городенці. Як вам сказати? Наверное, зарплата до зарплати. Ну, а на чорний день? Трохи є, але ненадовго. Не, не чувай себе впевнено. Денег не хватить. До отложеного по-любому не хватить денег, щоб жити хорошо у нас в стране. От заробка до заробка. Хоть, хватит сбережений. Временно хватит. Живу от заробка до заробка. Ну а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем от зари до зари и тратим их все. Надеюсь, что хопить. Но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно как-то люди будут жить. У нас сбережений нет. Смешите. Мы и так еле концы с концами сводим, что? Да вся Беларусь так живет. Честно, не знаю, проживем как-нибудь. Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут. У вас сбережения есть? То есть на чем у меня их практически нет. Поэтому для меня это совершенно не беспокоит. Конечно, не хопись. Живем от заработка до заработка, в принципе, зарплата. Только хватает самое необходимое. Ничего не позволяешь себе. Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать другую работу. Помощь от родителей, вот и все. Такие отказы мы почули у Городни. Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Как не стыдно сегодня робить дожин, а не дожав поля. Ваши отгуки, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Телефон для связи у Менску працует и у этот час. Огляд ваших звонков у наступной године эфиру. Старшинем Палаты представников 4-го скликания сегодня обраны Владимир Андрейченко. Дагэтуль ён отшольвал Витебский аблвыканкам. Ягоным наместником стал Валерий Иванов, які ранее працавал старшинем Шклоўскага райвыканкаму. Кандидатуры обраны на безальтернативной основе. Тему протягивает Владимир Глот. За кандидатуру Владимира Андрейченко при потаемном голосовании выказались 107 депутатов. Один выказался супрать, а еще один бюллетень признали несоправдным. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Заходячи з гэтага, спадар Андрейченко сформулював перед палатой наступную триаду. Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретное законодательное решение интересы и ожидания людей. Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. Аглядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі. Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І, наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем на карысць, каго ён зроблены. Кандыдатуру Валера Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў: «Одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства». Аналітыкі звернулі ўвагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Аляксандр Фядута, які мае досвед працы ва ўладных структурах, тлумачыць гэта так. Кіруючая эліта, на мой погляд, кансалідуецца на перадні вельмі цяжкіх часоў. Зразумела, што будзе адбывацца нешта ў эканоміцы не зусім спрыяючай палітычнай сітуацыі, і таму трэба абапірацца на людзей, якія ведаюць, што адбываецца ў рэгіёнах. Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Аляксандр Фядута. У неделю у Литве прошел другий тур парламентских выборов. Поводле информации ЦВК, перемогу отримал консервативный «Союз Айчины». На другое место вышли социал-демократы. Третье место у партии «Народного одраджения». Ці изменится политика Литвы у отношениях до Беларуси? С протягом темы Инна Студинская. У літоўскім сейме, які складае свае паўнамоцтвы, было дзве групы па сувязях з Беларуссю. Адну ачольваў беларус Вацлаў Станкевіч, другую – раса Юкнавічэння. Спадарыня Юкнавічэння, зноў абраная дэпутатам сейму, сябра прэзідыуму партыі «Саюз айчыны», які атрымаў 44 мандаты. Яна лічыць, што стасункі з Беларуссю, калі і зменяцца, то ў лепшы бок. Только к лучшему, потому что наша партия очень заинтересована, чтобы с Белоруссией в будущем были отношения европейские, нормальные. Но это, конечно, не от нас все зависит. Все зависит и от режима нынешнего Белоруссии. Если будет больше шагов навстречу Европе, так мы только будем поздравлять быть такими адвокатами Беларуси и белорусского дела в Европе. Старшиня другой парламентской группы по сувязях с Беларусью Вацлав Станкевич у новый парламент не балетовался. Што да перамогі кансерватараў і адносінаў да Беларусі, ён выказаў такое меркаванне. Гэта адна з палітычных сілаў, якая мае шмат досвяду ў палітычных справах. Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную самастойную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай. Што думаюць беларускія палітыкі наконт адносінаў паміж Літвой і Беларуссю? Вось меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Лукашенко будзе цяжэй зараз размаўляць з афіцыйным вільнюсам, таму што фармуецца і мае перспектыву правацэнтрыстская кааліцыя, а гэта азначае Кубіліус, Ландсбергіс і іншыя постаці літоўскай палітыкі. Яны больш жорсткія, яны больш прагматычныя. Разам з тым, не трэба думаць, што нешта будзе прынцыпова іншым. Літва з'яўляецца часткай еўрапейскай звяза, і знешняя палітыка ўсё больш і больш становіцца калектыўнай. Па-другое, у літоўскім сейме існавалі дзве групы па працы з Беларусю. Адна з іх, якую узначаліў Варшаў Станкевіч, а вось другая група, якую узначаліў Раса Юхнявічыны, яна складалася з правых, у асноўным кансерватараў, і яны былі больш прынцыповымі і жорсткімі. Першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін таксама лічыць, што кардынальных зменаў не будзе. Я думаю, что нет. Коли изменится, то только частково. Наогул Литва будет играть по тех правилах Евразвязи. Тому чекать, что некие тут отбудутся революционные измены, я так не думаю. Что дотычется у целом позиции правительства и у целом краины, то, на мой погляд, все будет у тех рамках, которые існуют у Евразвязи. Сказал Сергей Калякин. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкаму Уладзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнагуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Беларусь пачала з міжнародным валютным фондам перамовы на конт выдзялення крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Колькі яшчэ даўгоў можа набраць афіцыйны Менск і хто за іх будзе расплачвацца? Ці могуць цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля і ці трэба гэта рабіць? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Місія міжнароднага валютнага фонду сёння пачала перамовы ў Менску з беларускімі ўладамі адносна выдзялення крэдыту «Стэндбай» 2 мільярды даляраў. Увогуле, усе апошнія крокі беларускага кіраўніцтва, паабяцаны нарэшце крэдыт ад Расіі, зварот да МВФ, банкаўскія рашэнні, якія некаторыя ўжо называюць амністыя капіталы, яны найперш кажуць пра тое, што ў беларускай эканоміцы востра не стае грошаў. Але ці можа назваць крокі, якія прадпрымаюцца, некім сур'ёзным рэфармаваннем фінансавай сферы? Ці гэта толькі тактычныя рашэнні, якія не кранаюць, ну, пакуль сацыялістычную сутнасць беларускай эканомікі? Яраслаў, як вы лічыце? Перш за ўсё, гэта такая вось сюрпрыз, такі, што беларускай эканоміцы не хапае грошаў, таму што паглядзеш на бюджэт, там 4% ВВП ў нас прафіцыт, калі паглядзеш на прадпрыемствы, на банкі, то улады нам сцвярджаюць, што ў нас вельмі многа грошаў, у нас такая ціхая гавань, куды могуць іншыя людзі складваць свае грошы. І таму тое, што мы звярнуліся да МВФ, гэта вялікі сюрпрыз, таму што вось, ну, няма ў нас такіх падставаў, як у Украіны, Пакістану, Ісландыі, для таго, каб нам выдаваць не просто стандартный кредит в стендбай, а для того, как обеспечить кризисовое финансирование неких проблем. И наши просят надзвичайные ситуации кредита для того, как вырашить видовочные проблемы у платежной або финансовой системе. Когда есть говорка про стендбай, там есть и процедуры, например, что треба там, как полгода, принамсі, был мониторинг. А тут это иншая линия, по якой, когда вырашить рада МВФ, кредит может быть выделен за 2 тижні, как, например, это было у Исландии, або это было в Украине, которая отримала больше 16 миллиардов доляров. Вот. Тому грошов не хапай, и это тое, что еще раз наводит на думку, что одна справа – это наша официальная статистика, а другая справа – это реальное становище наших банковых предприемств, которые уже отчули на себе подых финансового кризиса, которые, безумовно, отчуют еще больше, когда будет складываться российская экономика. Ну, вось калі ўжо мы заговорили про кредиты, то сапраўды раней, еще году 5-7 назад, беларускае кіраўніцтва амаль не брала замежные кредиты. Гэты процесс активно стал паскарацца апошні 2-3 гады. И вось цікаво мне было, напрыклад, даведацца, что у першай палове гэтага году была взята рекордная колькасць кредитов, але амаль все гэтые грошы пайшли на пагашэнне старых даўгоў. А як доўга можа працягвацца такая палітыка браць новыя крэдыты, каб аддаваць старыя? Можа, некаторыя дзяржавы так і жывуць, Александр Чубрык? Не, ну, Беларусь, дзякуй Богу, яшчэ не цалкам прытрымліваецца такой стратэгіі, бо звычайна за такімі практыкамі надыходзіць дэфолт, як гэта было, напрыклад, у Расіі, калі яна пазычала і пазычала грошы, пазычаныя грошы аддавала. Тыя, што пазычыла раней. Беларусь зараз хоча ўзяць гэтыя грошы ў МВФ, але ж ведаеце, гэта быў бы не найлепшы крэдыт, які б мы маглі ўзяць зараз, таму што як ні круці, наш урад мусіць усё роўна падпісвацца пад тым, што ён вось у абмен на гэты крэдыт будзе праводзіць нейкія рэформы, якія будуць спрыяць стабілізацыі сітуацыі, ну каб у далейшым проста гэтыя грошы Беларусь магла без праблемаў МВФ аддаць. Так што гэта тыя грошы, якія варт было б узяць, каб трошкі стабілізаваць эканоміку. Відавочна, адбываюцца не найлепшыя рэчы, як сказаў Яраслаў, і я лічу, што мы звярнуліся ў правільную установу. Магчыма, у нас атрымаецца. Паговорым пра другі бок гэтай праблемы, курс нацыянальнай валюты. Здаецца, што для беларускай влады курс рубля гэта пэўны святы такі фетыш, калі яго не апускаюць ні за што, калі здавалася б эканоміка арыентаваная на экспарт, і экспарцёрам было б выгадна трошкі аслаблення беларускага рубля. Чаму так нават у такой цяжкай сітуацыі урад настойліва трымае курс, і на вашу думку, ці правільная гэта палітыка, што трэба рабіць? Яраслаў, як вы лічыце? Курс нацыянальнай валюты стаў не толькі фетышам, гэта такі паказчык стабільнасці. Урад кажа для людзей, ну глядзіце, даляр апускаецца, расце, еўра апускаецца, расце. А вось наш беларускі рубель вельмі моцны, і таму гэта паказчык таго, што мы ідзем добрым шляхам. Але ведаеце, Расія таксама гаварыла да жнівня 98 года, Аргентына так гаварыла, Мексіка, Турцыя, азіяцкія краіны таксама вельмі хваліліся тым, што ў нас стабільны курс іхняй валюты. І да чаго дайшло? Дайшло да крызіса, буйной дэвальвацыі, да таго, што краіны потым яшчэ доўга залізвалі раны ад вось такой палітыкі курса. І калі сітуацыя змяняецца, то штучна трымаць гэты курс няма сэнсу. І таму нашай краіне патрэбна не толькі крэдыт дзеля крэдыта, а нам патрэбна рэформа. І добра, калі МВФ пераканае нашу ўрады урэшце-рэшт пачаць тое, што, нагадаю, пачаў наш урад у 95-м годзе, калі тады спадар Чыгір з спадаром Багданкевічам прывезлі ў МВФ праграму рэструктурызацыі нашай эканоміцы. І вось прайшло 13 гадоў, і мы, па сутнасці, вярнуліся ў такую ж самую кропку. Ну, от все-таки пра курс, калі коротка, паступовае зніжэнне, это было б нармальным эканамічным крокам? Калі гэты курс з'яўляецца функцыяй альбо рашэннем ўлад, гэта вельмі дрэнна, які бы не быў. Альбо на павышэнне, альбо па паніжэнне. Беларусі трэба свабодна рынкавае курсаобразавання. Можам зараз назіраць, што ў некаторых абменніках зараз ужо знікаюць даляры. Ці сведчыць гэта, што вот народ, скажам, пачынае хвалівацца? І як, на вашу думку, Александр Чубрык павінна на гэта ўлада рэагаваць? Все-таки трымаць курс, гэта будзе больш правільна, ці паступова яго апускаць? Улады трымаюць курс, ну яны як бы выявіліся закладнікамі сваёй палітыкі. Калі зараз пачаць дэвальвацыю, вы правільна заўважылі, што тут у нас у абменніках, відаць, пачала знікаць валюта, таму што час ад часу курс, па якім нас банкі купляюць даляры, ўжо вышэйшы за афіцыйны. Даўно такога ў Беларусі не было. Гэта сведчыць пра тое, што валюта не стае проста ў банкаў. Так што ў гэтай сітуацыі проста калі Нацбанк пачне дэвальваваць беларускі рубель, то ў насельніцтва складзецца такое ўражанне, што усё, гамон, дакладна, дэвальвацыя пачалася, грошы будуць здымацца за рахунку ў банках, наўпрост ісці на валютны рынак, то бок людзі будуць спрабаваць перавесці свае ашчаджэнні ў замежную валюту. Гэта сітуацыя кепская. Але ж кепская гэты рубель і трымаць вось, ну так штучна, як яго трымае нацыянальны банк. Зараз сапраўды даволі цяжка утрымаць проста нават не курс, а давер да нацыянальнай валюты. І назіраючы тое, што адбываецца ў суседніх краінах, даволі цяжка сябе стрымаць ад тых самых рашэнняў, каб пайсці ды проста забраць гэтыя грошы ды набыць даляры. У гэтай сітуацыі, вядома, Нацбанк будзе трымаць курс да апошняга, і гэта мэтазгодна менавіта з пункту гледжання, што гэта можа прадухіліць паніку, калі Нацбанк здолее дастаткова доўга пратрымацца. У перадачы «Эксперты за свабоды» бралі ўдзел эканамісты Александр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння ў перадачы «Дом літаратара» Міхась Скобла і яго госці будуць весці гутарку за круглым сталом пра развянчанне некаторых мітаў беларускай літаратуры. Гэтая перадача ў эфіры менш як праз 10 хвілінаў. Камунальнае прадпрыемства «Гомель-Водаканал» дэмантавала скандальную скульптуру водаправодчыка, якую гарадскія ўлады ўсталявалі сёлетняй вясной на вуліцы Малайчука. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік. Гомельскі бронзавы водаправодчык быў цалкам скапіяваны з браціслаўскага. Да таго ж, дакладна такого самага водаправодчыка ўсталявалі яшчэ і ў Бабруйску. І гомельскую, і бабруйскую скульптуры выраблялі на адным прадпрыемстве заводзе «Цэнтраліт» у Гомелі. Спрычыніўся да вырабу і мясцовы кераміст Уладзімір Андрыянаў. Калі канфуз выявіўся, дырэктар «Гомель-Водаканалу» Анатоль Тынянка сцвярджаў, што скульптура водаправодчыка – гэта ягоная асабістая ідэя. Пра славацкага водаправодчыка ён нябыта і не чуў. У такім разе, навошта было дэмантаваць скульптуру? Дырэктар Тынянка размаўляць цяпер на гэтую тэму адмаўляецца. «Не надо мне званіць па гэтым вопросам». Незалежныя медыі паведамілі, што разбірацца з плагіятам адміністрацыя «Гомель-Водаканалу» мусіла таму, што на яе адрас са Славакіі прыйшоў ліст адвакаткі скульптара Віктара Гуліка. Магістр Сільвія Мараўчыкова пісала, што скульптар абураны нахабным крадзяжом. Адвакатка запатрабавала не толькі дэмантаваць скульптуру, але і прапанаваць варыянт кампенсацыі маральных стратаў скульптару Гуліку. У адваротным выпадку скульптара і адвакатка пагражалі звярнуцца ў суд па абарону аўтарскіх правоў. А гэта пагражае «Гомель-Водаканалу» штрафам у памеры 825 тысяч даляраў. Менскі скульптар Уладзімір Жбанаў так пракаментаваў інцидэнт з плагіятам. Самое главное, что их еще один снимать. Бобруйский же одно дело, авторский повтор. Но людям же всегда интересно иметь достопримечательность там, где они были. Вот смотрите, как вот не говорят, что есть еще одна там Эйфелева башня, есть еще статуя свободы. Но ее никто не рекламирует, ее никто особенно не демонстрирует. Стоит статуя свободы символ Америки. И в Париже стоит где-то там в задворках. Но ее никто специально нарочито не тащит. Хотя это авторский повтор. Не заинтересованы. А вот воровать и кого он обрадовал? Знаны ў Гомелі скульптар Дмітрый Папоў лічыць, канфуз здарыўся таму, што ўпрыгожваць горад манументальнымі скульптурамі часта давяраюць прафесійна непадрыхтаваным людзям. Праблема в том, што сейчас за скульптуру берётся хто не попадзе. Совершенно непрофессионалы поняли, што на этой пластике можа ещё что-то заработать. Возьмите хотя бы наш советский район. Сколько там всякого понаставлено? Спецыяліст адзначае, што манументальныя недарэчнасці сустракаюцца ў кожным кутку горада Гомеля. Ля сельскагаспадарчага каледжу, напрыклад, зрабілі з бетону аляповатую кампазіцыю «Дзюймовачка» каляровую. Увесну на праспекце Леніна камунальнікі ўрачыста адкрылі скульптуру дворніка. Жанчына з мятлой глядзіцца ў люстэрка. Цяжкое ўражанне пакідае гэтая скульптура. Это быў рэпартаж з Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых водгукаў і меркаванняў 266-39-52. Ну а на нашым сайце вы можаце браць удзел у апытанні, калі б на Беларусь абрынуўся сапраўдны эканамічны крызіс, што б вы рабілі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе абраны напярэдадні намеснікам старшыні таварыства беларускай мовы Дзяніс Тушынскі. Напярэдадні старшыня гэтай арганізацыі Алег Трусаў назваў Дзяніса Тушынскага сваім пераемнікам. Ну а ў начных доследах сёння размова пра якасць танных і пры гэтым папулярных беларускіх лекаў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.